999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy czwartek, 14 dzień listopada, jest 14. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Łukasz Żed w drodze do Warszawy. Wydany przez Niemcy sprawca tragedii na trasie Łazienkowskiej jeszcze dziś znajdzie się za kratami. Będzie drożej na stacjach kontroli pojazdów. Diagności proponują podwyżkę stawki za badania techniczne. Są ostrzeżenia o marznących opadach deszczu. Będą obowiązywać od wieczora na południu i wschodzie. Warszawscy policjanci przewożą do stolicy Łukasza Żed. Wcześniej na granicy polsko-niemieckiej odebrali go szczecińscy funkcjonariusze. Mężczyzna zostanie jeszcze dziś osadzony w areszcie, informuje Jakub Paceniak z policji w Warszawie. Cała procedura przebiegła bez zastrzeżeń. Policjanci ze Szczecina odebrali mężczyznę. Ten mężczyzna z kolei został przekazany policjantom garnizonu warszawskiego. Jeszcze dzisiaj trafi on do aresztu śledczego. Jutro Łukasz Żed stanie przed prokuratorem i usłyszy zarzuty. Jest podejrzany o spowodowanie wrześniowej tragedii na trasie Łazienkowskiej w stolicy. Samochód, który prowadził, uderzył w jadące przed nim auto. Zginął ojciec dwójki dzieci, maluchy i ich mama trafiły do szpitala. Po wypadku Łukasz Żed uciekł do Niemiec. Do ekstradycji doszło w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Niemal trzykrotnie może wzrosnąć opłata za badanie techniczne samochodu z obecnych 98 zł do 268 zł brutto. Podniesienie stawki proponuje rządowi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacyjnych. Wynika to m.in. z rosnących cen prądu, gazu i utrzymania budynku. Dyrektor do spraw technicznych stowarzyszenia Karol Rytel mówi, że zmiana jest kluczowa, aby stacje kontroli pojazdów mogły dalej funkcjonować. Te środki są potrzebne po to, żeby inwestować, żeby móc kupować nowy sprzęt diagnostyczny w stacji kontroli pojazdów oraz aby móc inwestować w zaplecze techniczne, czyli w uprawnionych diagnostów, w ich szkolenia, w podniesienie jakości badań technicznych. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w pierwszej połowie tego roku zamknięto ponad 100 stacji. Rząd zamierza ograniczyć liczbę migrantów nielegalnie przyjeżdżających do Polski. Jest pomysł płacenia cudzoziemcom za powrót do swojego kraju. Taki zapis może znaleźć się w pakiecie zmian do ustawy o cudzoziemcach, którym wkrótce zajmie się Rada Ministrów. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej wstrzymuje się z oceną propozycji, dopóki projekt nie wpłynie do Sejmu. Jestem zwolennikiem, żeby o tego typu rzeczach rozmawiać już bardzo konkretnie, a jeżeli to ma być debata, to niech ona jest debatą w komisji uprawnionej do tego typu rozmowy, a nie takim dywagowaniem na korytarzach, bo sprawa jest bardzo poważna. W tle mamy pieniądze, w tle mamy rozwiązania systemowe. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z PiS-u rząd zamiast na migrantów powinien przeznaczyć pieniądze na wyższe pensje dla żołnierzy i funkcjonariuszy broniących granice. Przede wszystkim rząd powinien płacić lepiej strażnikom granicznym i policjantom i tychże strażników granicznych i policjantów ustawić na naszej granicy zachodniej. Bo dzisiaj mamy potężny problem z migrantami, których do nas przerzucają Niemcy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to zostało ujawnione kilka tygodni temu w mediach, spodziewa się, że nawet 40 tysięcy osób może być przerzuconych. A dlaczego tak jest? Bo po stronie niemieckiej są kontrole, a po stronie polskiej tych kontroli nie ma. Podobne zachęty do dobrowolnych powrotów stosują też inne państwa i organizacje międzynarodowe, jak Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Rząd chce, by nowa ustawa o cudzoziemcach zaczęła obowiązywać od 2026 roku. Instytut Meteorologii ostrzega przed opadami marznącymi na południu i wschodzie. Wydane alerty będą obowiązywały od 22 do 6 rano, zapowiada synoptyk Michał Ogrodnik. Najbliższej nocy, a więc z czwartku na piątek, ostrzeżenia o marznących opadach deszczu lub mrzawki powodujących gołoleć obowiązywać będą dla obszarów podgórskich Podkarpacia oraz Małopolski. Lokalnie nawierzchnie dróg i chodników, a w szczególności mostów i wiaduktów, mogą być śliskie. Miejscami pojawił się już śnieg. W nocy ze środy na czwartek cienka pokrywa śnieżna utworzyła się w Sudetach. O poranku w Jakuszycach leżało 4 cm śniegu oraz w Karpatach maksymalnie 1 cm. Śladową pokrywę śnieżną zaobserwowano też na Podlasiu. Najbliższe dni przyniosą niewielkie ocieplenia. Władze Korei Południowej odpowiedzą na wysłanie przez komunistyczną północ żołnierzy do Rosji, pisze agencja Yonhap. W tym tygodniu wywiady Korei Południowej i USA potwierdziły, że północno-koreańscy żołnierze walczą na froncie przeciwko Ukraińcom.

songs about love. Dobra, zaczynamy kolejny odcinek programu magazynu o kulturze gier wideo. Tradycyjnie gość w studiu, ale też nie zabraknie tych najświeższych doniesień ze świata gier wideo. Witamy w składzie Kasia Fiszty-Wojtkowska, która program realizuje, Józef Niewiarowski, który jest wydawcą audycji, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Podcasty Polskie Radio.pl, a także platformy streamingowe. Tutaj można znaleźć ten odcinek już po tym, jak pojawi się on na żywo na antenie radiowej, ale też wydania archiwalne, więc polecam Państwa uwadze. A gościem najbliższego wydania Samograja jest Paweł Miechowski z 11-Bit Studios. Porozmawiamy sobie m.in. o Code of Rights, czyli takiej nowej nagrodzie wręczonej przez Amnesty International w ramach GICA tegorocznego, ale też o produkcjach studia. Natomiast teraz przechodzimy do nowości. Samograj. Gry Unreal oraz Unreal Tournament wracają legalnie na współczesne komputery. Zgodę grupie fanów zorganizowanych pod szyldem Old Unreal wydał Epic, właściciel praw do tych produkcji. Dzięki tej decyzji możemy za darmo zainstalować tytuły i bawić się jak przed laty. Epic co prawda nie zezwolił na swobodną dystrybucję tych gier, a jedynie udostępnienie instalatorów przez Old Unreal, ale jeżeli już wejdziemy na odpowiednią stronę i pobierzemy ten instalator, to właściwie cała instalacja przebiegnie już automatycznie, pliki zostaną rozpakowane i oprogramowanie zostanie pobrane i uzupełnione o te brakujące pliki w paczce danych. Na razie Old Unreal udostępniło wersję dla Windowsa, ale trwają też prace nad wersjami dla innych systemów operacyjnych. Warto przypomnieć, że Unreal to legendarny FPS wydany w 1998 roku, a Unreal Tournament to tytuł z kolei z 1999 roku, który był ważnym punktem w rozwoju strzelanin sieciowych oraz jednym z fundamentów współczesnego e-sportu. Dzisiaj debiutuje gra LEGO Horizon Adventures. To produkcja nawiązująca do serii Horizon studia Guerrilla Games, w których poznajemy losy rudowłosej wojowniczki Aloy. Tytuł przenosi nas do świata przyszłości, w którym technologie przestały działać, a właściwie ludzie, ci, którzy przetrwali apokalipsę, musieli wrócić do czasów prehistorycznych. Zwierzęta wyginęły, a je zastąpiły myślące roboty, które zaczęły żyć niezależnie od ludzi. LEGO Horizon Adventures to gra przygodowa z widokiem izometrycznym i elementami platformówki 3D. Oprócz tego, że zwiedzamy świat i walczymy z robotami, również budujemy, no i też możemy grać z osobą obok, bo gra oprócz trybu w pojedynkę ma również tryb kooperacji. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation, Nintendo Switch oraz na PC-tach. Warto też odnotować premierę innego tytułu, to Song of Silence, czyli takie połączenie turowej gry strategicznej z RTS-em, z elementami gry RPG oraz mechanikami znanymi z karcianek. W Song of Silence trafiamy do ogarniętego wojną świata fantazy i stajemy na czele jednej ze stron konfliktu, by poprowadzić ją do zwycięstwa. Uwagę zwraca doskonała oprawa graficzna oraz dźwiękowa. W czasie zabawy odkrywamy świat, gromadzimy surowce, rozbudowujemy miasta, a także wystawiamy potężną armię i prowadzimy ją do zwycięstwa. Song of Silence posiada barwną i przejrzystą grafikę utrzymaną w kreskówkowej stylistyce i moim zdaniem naprawdę warto to zobaczyć, a zabawa toczy się przy akompaniamencie klimatycznego soundtracku, pod którym podpisał się Hitoshi Sakimoto, mający w swoim portfolio muzykę do gier Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics oraz Valkyria Chronicles. I jeszcze zaproszenie na wydarzenie, które odbędzie się 16 listopada, czyli za dwa dni. ZX Spectrum Warsaw Day w kinie Electronic. Przy okazji tego wydarzenia zostanie pokazany film The Rebel Kid Wonder, czyli film, który związany jest oczywiście z tą maszyną, z ZX Spectrum, a także pokazuje fanów i osoby, które starają się przechować wiedzę, ale też nostalgię do tego urządzenia, na którym sporo osób stawiało swoje pierwsze kroki w świecie gier wideo. Przypominamy, że ZX Spectrum Warsaw Day to jest wydarzenie, które odbędzie się w kinie Electronic w Warszawie, konkretnie na terenie Warszawskiej Szkoły Filmowej w godzinach od 12 do 21, 16 listopada. Szczegóły można znaleźć m.in. na Facebooku. Samograj. No i w ramach Samograja przechodzimy teraz do rozmowy. Mówiłem, że gościem będzie Paweł Miechowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pseudonim Wujek, tak nazywają cię w branży? Tak, tak wyszło. Ale ja bardzo lubię to przezwisko, bo on jest taki, wiesz, Wujek jest taki dobry i rubaszny i staram się taki być. Tak jest. Wujek to jest też taki opiekun, prawda? Zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o świecie gier, gdzie no każdy stawia wcześniej czy później te swoje pierwsze kroki i pewnie trzeba się też tą młodzieżą zaopiekować. Troszkę tak, to prawda, bo lubię się też udzielać w różnych inicjatywach edukacyjnych i no gry to jest moja pasja, to była, jest i podejrzewam będzie, więc staram się zarażać wszystkich, kogo mogę. 11bit Studios to jest to miejsce, z którym jesteś związany od wielu, wielu, wielu lat, czyli firma, która jest zlokalizowana w Warszawie, firma, która ma na koncie wiele udanych tytułów, firma, która robi sama gry, ale też jest wydawcą ciekawych tytułów i właściwie jak popatrzymy sobie na to portfolio, no to wasze gry, no to DNA zawsze związane jest z trudnymi historiami, ale też trudnymi decyzjami, wyborami i konsekwencjami. Tak, mamy bardzo świadomie taki swój własny sznyt, jeśli chodzi o to, co tworzymy i o to, co wydajemy, dlatego że bardzo szerokie w naszym zespole, a przypomnę, że samo 11bit to jest 300 osób, a jakby pewno dodać wszystkie zespoły, z którymi pracujemy, to się uzbiera pod 1000 osób. Mamy to szeroko zakorzenione poczucie, że gry mogą być czymś więcej niż czystą rozrywką, że mogą być fabularnie czymś na poziomie świetnych filmów czy literatury, będąc jednocześnie grami, czyli żeby zapewniać ten szeroki wachlarz interakcji, czyli tym, czym jest tak naprawdę gra. I to jest nasza ambicja i staramy się to robić i wydaje mi się, że mamy bardzo dobry rok pod tym względem, czy dwa lata, tak? Bo Indika, ta gra o zakonnicy, To jest gra, która właśnie dostała nagrodę na przykład na South by Southwest, edycja australijska. To jest bardzo duży festiwal kultury amerykańskiej, a teraz jest nowa edycja australijska. No i Indika dostała tam nagrodę gry roku. Także i Taumaturg poprzedni, gra, która dzieje się na Pradze, na ulicy Brzeskiej, opowiadająca o niesamowitych czasach Warszawy 1905 roku. I nasz Frostpunk 2, który jest strategią o budowaniu społeczeństwa w skrajnie niesprzyjających warunkach i temu, jak społeczeństwo dryfuje, kiedy władza na to pozwala lub kiedy sobie nie radzi z tym społeczeństwem. I bardzo lubimy się bawić moralnością, w tym sensie nie bawić czyjąś, tylko eksperymentować z nią i Frostpunk 2 dokładnie to robi. No nasz teraz okręt flagowy chyba zresztą też mogę powiedzieć, bo wydany niedawno we wrześniu i sprzedało się już mnóstwo sztuk, olbrzymi sukces dla nas i bardzo jesteśmy zadowoleni i bardzo wysokie recenzje i dużo wsparcia od graczy, także także tak, rok jest udany tak właściwie, jest, prawda? Dla 11-bit Studios, dla jedenastek, zwłaszcza, że te dwa wspomniane tytuły, przynajmniej dwa wspomniane, czyli Frostpunk, ale też Taumaturg, to akurat w moim takim prywatnym rankingu produkcje, które są dosyć wysoko, patrząc też na inne gry, które zostały wydane w tym roku. Czy trochę macie takie poczucie wewnętrzne, taką wewnętrzną satysfakcję, że to jest takie wasze GOTY w tym roku, czyli gry roku, to tak tłumacząc skrót, GOTY? Bardziej tak patrzymy na to, że tak się kształtujemy cały czas i budujemy tą tożsamość twórcy i wydawcy. I że to nam się udaje. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że tam w międzyczasie nam walnęły w dół akcje na giełdzie i przez to jakoś tak lokalnie dziwnie jest to postrzegane, bo branża mówi o olbrzymim sukcesie gier, w tym Frostpunka 2, a giełda swoje. Ale też ja chciałbym powiedzieć, że ja na to nie zwracam uwagi, bo ja przede wszystkim kocham robić gry i wydawać gry i mówić o nich, bo ja też się zajmuję komunikacją. I idzie nam to bardzo dobrze i jestem zadowolony. O, tak. I są nagrody, ale o tych nagrodach porozmawiamy za chwilę. Samograj. Oh, Czasami w Samograju tak się zdarza, że gość ma prośbę muzyczną i tak jest w przypadku Pawła. Paweł poprosił o utwór, który przed chwilą Państwo mieli okazję usłyszeć. To The Heavy Short Change Hero. To możemy załatwić od razu temat prywaty tak zwanej, czyli pozdrowić tych wszystkich, którzy słuchają. Tak, dziękuję bardzo. Ja uwielbiam ten utwór. On mi się kojarzy z grą This War of Mine, bo intro jest dźwiękowo podobne do jednego motywu, który kiedyś robiliśmy. Jest to także ukochana piosenka mnie i mojej ukochanej Ewy, którą serdecznie pozdrawiam. I przy okazji pozdrowień to jeszcze mamę, syna Maciusia i córkę Natalkę i dziękuję. I to była ta prywata. No i bardzo dobrze, ja się przyłączam do tych serdeczności w takim razie. Właśnie, This War of Mine to jest tytuł, który sprawił, że o studiu, wydaje mi się, zrobiło się naprawdę bardzo głośno. To była taka, może nie pierwsza gra studia, ale gra, która dotarła w ogóle bardzo szeroko do graczy, ale też do niegraczy, czyli do mainstreamu. Tak, proszę zauważyć, że my najpierw wydaliśmy serię gier Anomalii, które były taką wariacją na temat Tower Defense'a, jeszcze gry mobilne, ale równo 10 lat temu, 14 listopada 2014 roku, ukazała się This War of Mine i ta gra nas ukształtowała i zredefiniowała. I to na tyle mocno, że uznaliśmy, że jest to ścieżka dla nas, że będziemy robić gry, które nazywamy Meaningful, albo szerzej Meaningful Entertainment, czyli gry, które są angażujące, które są bogate mechanicznie i dają dużo graczowi, a jednocześnie mają ten potencjał do prowokowania do myślenia na dany temat, albo stawiania tych pytań, które sam sobie gracz w głowie odpowiada, ale my jesteśmy tymi, w cudzysłowie, prowokatorami, jako twórcy gry, którzy te pytania zadają. I This War of Mine jest wybitnym przykładem i fenomenem. I ten fenomen zaczął się 10 lat temu. Tak, a patrzyłem sobie jeszcze na te gry, które zostały wydane w 2014 roku, w tym samym roku, to The Last of Us między innymi na tej liście, też Valiant Hearts, czyli taka gra kreskówkowa, ale też opowiadająca akurat o losie żołnierza. Również się pojawił The Binding of Isaac Rebirth i jeszcze Tales of From the Borderlands, bo akurat The Heavy mi się kojarzy z Borderlandsami, tak bezpośrednio. No też pojawił się między innymi Resident Evil, HDR Master, też Diablo 3, Reapers of Souls i w tych wszystkich tytułach wielkobudżetowych również wy, czyli This War of Mine, gra, która w efekcie stała się też lekturą szkolną i to jest taki ewenement na skalę nie tylko kraju, ale też, wydaje mi się, świata. Tak, ja może dla słuchaczy, którzy nie znają, pokrótce opowiem, że This War of Mine to jest gra, w której gramy grupą cywili, która musi przeżyć wojnę. Po prostu w fikcyjnym mieście dzieje się wojna i ci ludzie muszą sobie pomagać, muszą o siebie dbać, muszą się nakarmić, zdobyć leki, jeśli taka potrzeba, radzić sobie z przemocą, która wybucha na olbrzymią skalę, bo w końcu jest chaos i miasto ogarnięte wojną. I my tę grę zrobiliśmy w bardzo poważny sposób, to znaczy z szacunkiem dla tematu wojny, unikając zbędnego epatowania przemocą, a skupieniu się na cenie ludzkiej godności. I robiąc to, wiedzieliśmy, że robimy to dobrze, ale kompletnie się nie spodziewaliśmy wybuchu komercyjnego i w ten sposób, że gra stała się olbrzymim hitem komercyjnym, ale jednocześnie była postrzegana przez prasę jako fenomen. Mieliśmy niesamowite recenzje i artykuły, tak jak powiedziałeś, wręcz w mainstreamie, tak? Czyli w gazetach, które mocno wychodzą poza gry i też trafiają do odbiorcy innego. I nagle się okazało, że my zrobiliśmy grę taką, w którą zaczęli grać ludzie, którzy na co dzień w gry nie grają. Ponieważ oni oczekują od gier czego innego, jeśli mają ich zaangażować. To nie są tacy codzienni gracze, tylko ktoś, kto poszukuje w grach mocnych, autentycznych emocji, a This War of Mine właśnie to dostarcza. Także raz na jakiś czas się taka gra ukazuje i akurat była to nasza, jeszcze z bardzo poważną tematyką. I to zaczęło tak mocno rezonować, że oprócz tych milionowych sprzedaży, bo powtórzę, że to olbrzymi hit komercyjny, to zaczęła ta gra wychodzić poza taki świat growy i trafiać w miejsca, gdzie się wcześniej nie spodziewaliśmy, że mogła trafić. Do szkół na przykład, dokładnie. Prawda? Dokładnie. To, że to się zadziało w Polsce, to proszę zauważyć, że najpierw nasz pisarz Wojtek Setlak został zaproszenie na konwent nauczycieli w Norwegii, żeby opowiedział o grze. Tak z niespodzianki. I to było kilka lat temu. Rzeczywiście Wojtek pojechał, opowiedział, czym jest, jak to działa i nauczyciele się zachwycili, że to jest niesamowite narzędzie edukacyjne i do tej pory gra trafiła do, strzelam, około 100 norweskich szkół. Coś takiego, bo my to za darmo rozdajemy szkołom, ale po podpisaniu odpowiedniej licencji. I ten potencjał został dostrzeżony i nasza administracja się tym zainteresowała i po tam bolesnych przebojach udało się w końcu proces zamknąć, że rzeczywiście w Polsce na liście tekstów kultury, które można analizować, a nawet jakby ktoś chciał to zdawać maturę, w klasie czwartej lub czwartej, piątej, jeśli chodzi o technikum szkół średnich, bo to jest gra, przypominam, dla dorosłych, można rzeczywiście na lekcjach analizować. Potem różne instytucje, w tym na przykład Instytut Audiowizualny Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, przyszedł nam z pomocą i opracował 3 scenariusze lekcji. Kolejny scenariusz lekcji opracowaliśmy w takim specjalnym programie robionym z Fundacją na Rzecz Wielkich Historii, która znajduje się w Warszawie na Wawrze, prowadzona przez Maćka Piwowarczuka, też serdecznie pozdrawiam. I z pomocą tej fundacji przygotowaliśmy kolejny scenariusz wraz z takim pogłębionym badaniem robionym z nauczycielami, czyli żeby poważnie podejść do tematu, że gdzie może być trudny próg wejścia z grą, czego by uczniowie oczekiwali jako takiego pewnego gotowca, żeby za dużo czasu też nie marnować, bo gra jednak jest zajęciem czasochłonnym. Tak wbrew pozorom, to myślę, że żeby dobrze poznać grę, to trzeba więcej jednak czasu spędzić niż na lekturę. 45 minut, prawda? Tak, to jedna rzecz, a druga, że nawet jak po godzinach trzeba przeczytać książkę, to powiedzmy, jak ktoś sprawnie czyta, to średnia książka to jest 5-6 godzin, to gra i tak jest więcej. Więc zrobiliśmy specjalny scenariusz gry, który trwa około 2 godziny, żeby można było w domu w zaciszu wieczorem zagrać, a nie stracić też wiele czasu, bo uczniowie muszą robić inne rzeczy. I gotowe scenariusze lekcji, także nauczyciel też nie musi sobie rozpisywać, tylko dostaje pewien schemat działania i jeśli mu się podoba, to go używa. Ale troszkę się może tutaj wyjawię z tajemnicy, że będziemy pracować nad kolejnymi materiałami edukacyjnymi, bo też jest to nasz konik i taka misja, to znaczy robimy gry, sprzedajemy gry, żyjemy z tego, to jest jakby nasze zajęcie, ale ta odpowiedzialność społeczna jest głęboko zakorzeniona w 11 bit, ja to strasznie kocham. A oznacza to tyle w praktyce, że jeśli jest możliwość gdzieś pomagania, to możemy pomóc, oczywiście nie tracąc z skupienia na tym, co jest naszym bazowym działaniem, czyli robienie i wydawanie gier. No tak, no ale jest taka satysfakcja wewnętrzna, że to nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, że można też powiedzieć coś ważnego, przekazać i dotrzeć tam, gdzie zazwyczaj gry nie docierały. Tak, i to olbrzymia. Ja wam powiem ciekawostkę taką, że niedawno w naszych kanałach społecznościowych pomogliśmy wypromować film dokumentalny robiony o twórcach Stalkera dwójki, zespół ukraiński, który opowiada o tym, jak ciężko jest robić grę w takich warunkach, w jakich oni robią, polityczno-ekonomiczno-społecznych. I dzisiaj dostałem e-maila od Jevhena z tego zespołu z olbrzymimi podziękowaniami za to, że my przez This War of Mine wspieramy Ukrainę, że pomagamy dzieciom na Ukrainie i że on w 2014 roku, uciekając z Doniecka, jak się przeniósł w bezpieczne miejsce, to gra pomogła mu się uporać z tym, przez co przechodził. I to jest tak piękna, autentyczna wiadomość, którą dostałem dzisiaj, udowadniająca, jak dobrze podeszliśmy do tego tematu, ale też, że nie powinniśmy czuć, że to koniec, podjąć dalej tą odpowiedzialność i robić i pomagać dalej i właśnie to robimy. No zresztą wy byliście jedną z pierwszych firm, patrząc na cały Game Dev, który zresztą właściwie bardzo mocno się zaangażował w te wszystkie akcje pomocowe, to po pierwsze, a też wspomniałeś o Stalkerze, Stalker 2 niedługo, czyli gra, która powstawała w czasie wojny, będzie miała swoją premierę dosłownie za kilka dni. Tak, jak dobrze pamiętam, to jest 20 listopada, tak, ja tak. Im strasznie kibicuję i na pewno będziemy też naszymi kanałami, Twitterami i Redditami mówić naszej społeczności o tym, bo po pierwsze Stalker pierwszy to jest gra kultowa, którą przeszedłem tak, żeby sprawdzić wszystkie zakończenia. Która powstała na bazie też literatury. Tak. I no, to jest niesamowite doświadczenie, więc ja się nie mogę doczekać kontynuacji. A jednocześnie robiony przez ludzi no, w jakoś sposób bliskich moim sercu. To znaczy ja bardzo jestem po stronie Ukrainy i uważam, że obrona ojczyzny to jest święta rzecz, a szczególnie przed nawałnicą z okolic Moskwy, bo jakby moja rodzina też przez to przechodziła w starszych pokoleniach i dobrze wie, czym to jest. W sposób tragiczny niestety zresztą i to się dzieje, więc ten imperatyw do pomagania Ukrainie też w nas jest i będziemy dalej to robić i zachęcać do tego. A wracając do Stalkera, to no bardzo miło, że też ten zespół chce wspierać nasze inicjatywy, a no znani są na świecie, więc też liczę, że to, co robimy i o czym powiemy dzisiaj, później w ciągu dnia, odbije się szerokim echem. No dobrze, to postawmy tutaj przecinek, bo do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Paweł Michowski z 11 Bit Studios jest gościem tej audycji. Samograj. This War of Mine, czyli gra studia z Warszawy, 11 Bit Studios, gra z firmy, w której pracuje Paweł Michowski. I to jest jeden z tych wielu tytułów, które macie na koncie. Właściwie mam wrażenie, że dzisiaj w czasie naszego spotkania tylko dotkniemy waszej działalności, bo tematów jest całkiem sporo. Jest cała seria Frostpunk, są też kolejne tytuły, które przed nami. Ale myślę, że warto się skupić jeszcze na This War of Mine z racji tego, dlatego że no, temat jest niestety cały czas aktualny, cały czas konflikty zbrojne dzieją się również blisko naszej granicy i też w związku z tym pewnie Amnesty International pomyślało o takiej nagrodzie, którą można wręczać twórcom gier, którzy właśnie chcą nieco więcej przekazać niż tylko rozrywka i pojawiła się idea konkursu Code the Rights i ta pierwsza edycja jest już za nami. Na Game Industry Conference została wam wręczona nagroda specjalna, którą odebraliście. No i też my spotkaliśmy się w Poznaniu i też stąd też dzisiejsza obecność twoja w studiu, żeby nieco więcej o samej nagrodzie, ale też o tych uczuciach, które wam towarzyszą w związku z jej otrzymaniem opowiedzieć. To jest olbrzymi prestiż i uznanie dla tego, co robiliśmy. Byliśmy na scenie całym zespołem, bo nasz prezes Przemek zaprosił na scenę wszystkich, żeby każdy z zespołu, kto tam był w Poznaniu na Game Industry Conference, poczuł, że to jest, że dołożył swoją cegiełkę, bo każdy do tego dołożył cegiełkę. Natomiast sama nagroda Amnesty International olbrzymia, prestiżowa, ale to inicjatywa Code the Rights też jest czymś bliskiemu memu sercu, dlatego że pomysł polega na tym, żeby poprzez gry docierać do młodego pokolenia z istotnymi komunikatami, ale nadal, żeby gry były grami, żeby to były dobre gry. Dlatego, że Amnesty International to jest olbrzymia światowa organizacja, bardzo pilnująca praw człowieka globalnie przecież, można powiedzieć, ale ma swoje kanały dotarcia do pokolenia raczej starszego, 30, 40, 50-latków, a nie do młodego. A do młodego gry trafiają w sposób bardzo naturalny. Więc mi się podoba ta inicjatywa rozpoczęcia takiego globalnego, szerokiego dialogu z mediami, graczami o tym, co na świecie jest ważne i że gry mają pełne prawo też o tym mówić i pokazywać palcem na problemy współczesnego świata. No, nie jest tak, że tylko filmowcy mają prawo do komentowania rzeczywistości albo dziennikarze. Tak, że gry nie są jakimś tam ubogim krewnym, prawda, świata filmu na przykład. Tak, dokładnie. Są pełnoprawnym dziełem kultury i jako dzieło kultury mają prawo opowiadać też o tym, co się dzieje w człowieku, naokoło człowieka, w społeczności światowej. I Amnesty International zaczyna na to zwracać uwagę. Stąd była ta pierwsza edycja i zwrócono oczy na Baldur's Gate 3 i na to, w jaki sposób podchodzi do tematów tożsamości człowieka i kontrowersyjnych też dzisiaj tematów, nie wiem, nietolerowania innego ze względu na jego orientację, a Baldur to robi dość odważnie. Natomiast This War of Mine otrzymała taką specjalną, nie? Tak jakby to, nazwałbym to jako troszkę taki lifetime award, dlatego że musiało wiele wody w rzekach upłynąć, żeby to, co się dzieje naokoło gry, się zadziało. Czyli ten wpływ kulturowy, to może pokrótce opowiem, że ta gra tak szerokie zasięgi zatoczyła i dalej zatacza, jak na przykład to, że była częścią wystawy o designie w Narodowym Muzeum w Krakowie. Wszelakiego designu, tak? Wizualnego, komputerowego. Jest na wystawie permanentnej w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Była częścią wystawy War Games w Imperial War Museum w Londynie. W Canadian War Museum Narodowym. Także bardzo szerokie zasięgi. Do tego te edukacyjne walory, że jest wykorzystywana w Polsce, w Norwegii, Szwecji, Stanach. Przynajmniej kilkanaście krajów mógłbym wymienić, w których gra jest używana na różnym poziomie w edukacji, także w edukacji wyższej, czyli na poziomie uniwersyteckim. I to, na co ona zwraca uwagę, że się dzieje na świecie niedobrze, że można także poprzez grę pomóc, zebrać fundusze dla War Child, dla Liberty Ukraine czy Czerwonego Krzyża. I cała ta masa faktów, które się wydarzyły naokoło gry, zbudowała ten jej prestiż, który nagrodziła Amnesty International. I kończąc ten wątek, no bardzo jestem dumny. Nie było na scenie Michała Drozdowskiego i trochę szkoda, że Michał nie dojechał do Poznania, bo będąc w radiu chciałbym skorzystać z tego i podkreślić jego rolę, bo jego kreatywny wkład w to, jak ten świat został stworzony, był olbrzymi, tak? To taki trochę designowy mastermind, jeśli mogę takiego anglicyzmu użyć, to był Michał stojący z tyłu za This War of Mine, natomiast ja bardzo się zaangażowałem w tą część edukacyjną i dużo temu poświęciłem, więc też czuję jakby kawałek tego blasku świecił na mnie, tak używając takiej metafory, No i co? I dumny jestem, naprawdę dumny. No, taki łobuz, a nagrodę dostał. No właśnie, prawda? I to jeszcze łobuz ze świata gier, to możemy powiedzieć, prawda? Tak. Natomiast duży rozdział naszej rozmowy powinien faktycznie i duża część dotyczyć też Frostpunka, ale jeszcze przeskoczę do The Alters, no bo to też jest gra, w której trzeba przetrwać, no bo takie gry robicie. Są zazwyczaj takie survivale, survival horror, też taki gatunek można do tego podłączyć. Ale myślę, że The Alters to jest kolejny kamyk do tego ogródka zwanego przestrzenią internetową, w której każdy wszystko wie najlepiej i ludzie komentują różne rzeczy, ponieważ robicie właściwie grę o klonowaniu. Tak, ale celowo nie używamy słowa klonowanie, więc podkrótce powiem, bohaterem jest Jan Dolski w przyszłości dziejącej się historii. Rozbija się jego statek na dalekiej planecie. Przeżywa tylko on z załogi, a jego misją jest znalezienie pewnego nieużywanego, nieznanego wcześniej ludzkości pierwiastka. I okazuje się, że ten pierwiastek pozwala na tworzenie alternatywnych wersji Janka, co okazuje się, że jest mu niezbędne, ponieważ w pojedynkę nie jest w stanie przetrwać. W związku z czym musi tworzyć swoje alternatywne wersje, jednocześnie próbując przetrwać, rozbudować bazę na tej planecie, znaleźć pierwiastki, które są potrzebne do stworzenia jedzenia, kolejnych modułów w bazie, a wszystko się dzieje w narracji, w której, no, proszę sobie wyobrazić alternatywną wersję siebie samego, która na przykład ma problemy psychiczne z rana, bo się czuje zdołowana, a sam Janek czuje się dobrze. I to narracyjnie prowadzi do niesamowitych twistów i uważam, że jest to majstersztyk, więc polecam mieć oko na tej grze. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że my wypuściliśmy demo tej gry i ono niedawno było grywalne w Poznaniu. Zresztą wiem, Radku, że ty też grałeś i bardzo ci się podobało, co mnie bardzo cieszy. Tak, tak, to jest jedna akurat z tych gier, na które czekam, bo to jest rok 2025, tak zakładam, że wtedy tak, pewnie wydarzy się. Tak, to będzie 25, natomiast my musimy jeszcze dobrze doszlifować. To znaczy ja mam takie wewnętrzne poczucie, robiąc już w tej branży, nie wiem, prawie 30 lat, że tutaj mamy majstersztyk. Miałem podobne poczucie przy This War of Mine czy Frostpunku, że odpalając, widząc grę, jak to działa, to gdzieś wewnętrznie gracz mi mówił, no, świetnie zrobione. To tutaj czuję, że mamy majstersztyk, ale i jeszcze wymaga polerowania. Jakby nie możemy tego dowieść niedopolerowanego, bo oczekiwania też są wysokie, ale też to wewnętrzne poczucie, że kurczę, na wyciągnięcie ręki jest diamencik, i my ten diamencik mamy zrobić, i tak? Taki, bo jesteśmy 11 bit. Taki tytuł, który bardzo mocno wchodzi w filozofię i bardzo ujęło mnie to, że właściwie całe nasze życie można jakby przedstawić na takiej linii czasu z takimi kluczowymi wydarzeniami. I w momencie, kiedy, nie wiem, spotykamy jakąś osobę na swojej drodze życia, tutaj mamy rozgałęzienie tej historii, bo jeżeli wejdziemy w relację, nasze życie się odmieni, a jeżeli zrezygnujemy z tej relacji, to też życie potoczy się dalej. I właściwie ten element The Alters bardzo mnie ujął. Jak niewiele czasem potrzeba, żeby zmienić coś diametralnie? Tak, i to jest jedno z fundamentalnych pytań, które gra zadaje, po angielsku what if, a po polsku a co by było gdyby? I to jest tak, jak powiedziałeś, jedną z mechanik gry jest ścieżka życia i kiedy tworzymy alternatywną wersję siebie, na naszej ścieżce życia wybieramy moment, który był tym alterującym, czyli na przykład, że zamiast iść na uniwersytet, postanowisz pracować w kopalni i zostać górnikiem. No i ta alternatywna wersja Janka, którą gramy, bardzo dobrze zajmuje się górnictwem, ale się okazało, że w jego przeszłości, tej w jego umyśle, on stracił rękę w wypadku górniczym, ale jako ten alternatywny klon, chociaż nie lubię tego słowa, wolę alter, on ma tą rękę i dochodzi w jego głowie do bardzo dziwnych sytuacji, kiedy on we wspomnieniach traci rękę, a on ciągle tę rękę ma. Więc możemy nawet, tu trochę zdradzę, ale doprowadzić do tak dziwnej sytuacji, kiedy jeden z Janków prosi drugiego Janka o obcięcie ręki, bo on w oryginale nie ma ręki. Tak, to są właśnie wasze gry. Tak, dokładnie. I to jest, ale tu mamy taki troszkę czarny humor, ale mimo wszystko dość poważnej historii. Nie jest to na pewno gra tak dołująca jak This War of Mine czy Frostpunk, to mówię trochę w cudzysłowie, że to są poważne historię. Tutaj czasem puszczamy oko, ale mimo wszystko w bardzo ważnym pytaniu, a co by było gdyby? Mhm. I też chcemy gracza poprowokować do takiego, a co bym zrobił ja, gdybym tam zmienił coś w swoim życiu 10 lat temu. A na przykład nie wydał This War of Mine. A jednocześnie jest właśnie jeszcze cała ta sfera gry jako gry, że trzeba realizować cele, questy, że trzeba jednak przetrwać, więc gracz będzie musiał kombinować w pewnym momencie, czy przyda mu się do tego przetrwania właśnie ktoś z umiejętnościami górnika, czy bardziej naukowiec. Tak. A wszyscy jednocześnie mają gdzieś na ziemi w głowie zakodowane, że mieli tą samą żonę, co dodatkowo jeszcze wariacki twist wprowadza do tej fabuły, bo dialogi są dość istotne, a na tym wszystkim tak, trzeba zdobyć jedzenie, trzeba rozbudować bazę, trzeba zdobyć wodę. Żeby było jeszcze trudniej, to dzień na planecie się rozpoczyna od takiej temperatury, że słońce wypala tą planetę, w związku z czym bazę musimy przeturlać ileś kilometrów dalej, co wymaga kolejnego zadania. Mam nadzieję, że nie zaspoilowałem ci za dużo, że to już wiedziałeś. Ja akurat ograłem demo, więc jestem w miarę na bieżąco i też zdaję sobie sprawę z pewnego rodzaju rozwiązań, ale też faktycznie nie chcę sobie psuć całej zabawy. I dochodzimy do momentu, w którym muszę podziękować, że przyszedłeś do naszego trójkowego studia, ponieważ kończy nam się czas. Za chwilę w tonacji trójki Grzegorz Hoffman. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za The Alters i oczywiście wrócimy jeszcze do tej gry i nie tylko do tej gry, przy okazji premiery, za którą bardzo mocno trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. A naszym gościem był Paweł Miechowski z 11bit Studios w dzisiejszym Samograju. Dziękujemy. Kasia First-Wojtkowska program realizowała. Józef Niewiarowski jest wydawcą audycji. Radek Nałęcz, czyli mówiący te słowa, autorem. Słyszymy się za tydzień. Samograj. To which I need.